Bratia, sestry, drahí priatelia. Drodzy bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Všetkých vás srdečnou láskou vítam na tomto mieste. Všetkých vás v srdečnej milosti vítam na tom miejscu. A prajem, aby Pán Ježiš so svojou láskou sa dotýkal ku každému jednému. I życzę sobie, żeby Pan Jezus ze swoją miłością dotykał się wszystkich nas. To je mojou nádejou, čo Pán Ježiš povedal. To jest moją nadzieją, co Pan Jezus powiedział. Że moje owce czują mój głos. Że moje owce słuchają mojego głosu. Ja ich wolam po imieniu. Ja ich wzywam po imieniu. A oni ma nasledują. A oni idą za mną. A ja im dávam večný život, hovorí Pán. Ja daję im życie wieczne, tak mówi Pan. A keď dnes budeme počuť jeho hlas. I kiedy dzisiaj będziemy słuchali jego głosu. Tak hovorí Duch Svätý. Tak mówi Duch Święty. Nie zatvrdzujme svojich srdc. Nie zatvrdzajmy swoich serc. Tak ako to robili tí otcovia na púšti. Tak jak to činili ojcowie na pustyni. A museli zahynúť. I oni museli zginąć. Pretože Boží hniev sa na nich naplnil. Bo napełnił się na nich gniew Boży. Ale keď dnes počujeme jeho hlas. Ale kiedy dzisiaj słuchamy jego głosu. Otvorme svoje srdcia. Otwórzmy swoje serce. A powiedzmy, Panie, tu som. A powiedzmy, Panie, tutaj jestem. Chcem konať Tvoju vôľu. Chcę wypełniać Twoją wolę. Chcę żyć na Twoją sławę, na Twoją cześć. Chcę żyć na Twoją chwałę i Twoją cześć. Odozdávam Ti celý svoj život. Oddaję Ci całe swoje życie. Celé svoje srdce. Całe swoje serce. A chcę Ti być, żyć na Twoją sławę. I chcę żyć na Twoją chwałę. Milovaní bratia a sestry, prečítam oddiel z Božieho slova. Drodzy bratia i siostry, będziemy czytali odstęp z Bożego słowa. Evangelium svätého Lukáša. Z Evangelii według świętego Łukasza. 8. kapitola. 8. rozdział. Od 40. verša. Od 40. verša. Až po 56. Do 56. Ešte raz Evangelium svätého Lukáša. Powtarzam. 8. kapitola. Evangelia Łukasza, 8. rozdział. Od 40. verša čítame v mene Pánovom tieto slova. Prosím, od 40. verša po koniec kapitoli 56. Do 50. do końca rozdziału. Czytamy w imieniu Pana. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, i padł do nóg Jezusa i poprosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej, on zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice, on zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Toľko z čítania Božieho slova. Chvíle slova Božieho. Milovaní bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus, všade, kde On prišiel, všade s ním prišla nádej a svetlo do života ľudí. Drodzy bratia i sestry, Pán Jezus, kdekoľvek by neprišiel, všade prichodila s ním nádeja. A chcem sa opýtať, že či veríme tomu, že Pán Ježiš Kristus je dnes večer aj tu medzi nami. I chcel bym sa zapýtať, či veríme v to, že Pán Jezus dzisiaj večorom je tu pośród nás. Veríme to z celého srdca. Či veríme z celého srdca? Haleluja. Sláva Pánu. Tak máme nádej. Więc máme nádej, že sa bude dotýkať nás. Že bude sa dotýkať nás. Že budeme môcť sa my dotýkať jeho. Že my budeme môcť dotýkať jeho. A že dostaneme odpovede na mnohé otázky, ktoré sú v našich životoch, v srdciach. Odpoveď na veľa pytaní, ktoré znajdujú sa v našich srdcach. Je to taký zvláštny príbeh, ktorý sme si prečítali. Je to také čekavé vydarzenie, ktoré sme tu čítali. Také dva príbehy, ako keby boli poprepletané. Také dva vydarzenia, jakby byli medzi sobou spletené. Ale majú veľký význam. Ale jednak one majú veľké značenie. A preto mi tak Pán Ježiš dal na srdce. I tak mi Pán položil na srdce. Aby som o týchto dvoch prípadoch, ktoré sú tak prepletené v tomto oddeli. Žebym o tých dvoch vydarzeniach, ktoré sú za sobou spletené, žebym vlastne si delil. Aby som o tom hovoril vám. Žebym o tým vám opovedal. Vidíme jednu rodinu, ktorá 12 rokov trpí. Mohli sme tutaj zobaczyć jedną rodzinę, która 12 lat cierpi. Viete si predstaviť, že pred 12 rokmi ochorela žena v rodine? Wyobraźcie sobie, že 12 lat temu zachorowała žena v domu, v rodzinie. A všetko svoje imanie, všetko, čo mala, vlastne vynaložila na lekárov a na to, aby mohla byť uzdravená. A predsa ju nemohli uzdraviť. I všetko, co posiadalo, celé svoje mienie, vynaložila na lekáři v tým celu, že by mohla byť uzdravená, jednak tak si nestalo. Nevieme si predstaviť, aký veľký a ťažký zápas bol v živote tejto ženy. Nepotrafíme sobie nawet wyobrazić, jak wielka walka toczyła się w życiu tej kobiety. Neviem, či niekto z vás, alebo či vo vašich rodinách ste zažili, že niekto ochorel, ťažko onemocnel a mali ste dlhodobý, možno niekoľko rokov trvajúci zápas s nemocou a s problémami, ktoré spolu s tým súvisia. Neviem, či ste kedykoľvek prežili takú situáciu, že by ktoś zachoroval i vtedy přes kilka dlhých lat museli ste s tým žiť, museli ste valčiť s tým problémem. Vidieť niekoho vedľa seba, kto trpí a kto dennodenne ubúda mu síl a zápasy v živote a túži po tom, aby mohol žiť a predsa vidíte, ako z neho uniká život, ako sa stráca život z človeka. To je veľké utrpenie nielen pre nemocného, ale aj pre toho chorého, aj pre rodinných príslušníkov. Ešte raz. Neviem, či ste zažili to v rodinách. Neviem, či zažili ste v svojich domách takú situáciu, že bol nemocný niekto v rodine. Že ktoś byl chory v domu. A dlhodobo bol nemocný. I přes dlhý čas choroval. A museli ste sa dívať na jeho trápenie, na jeho zápas života. I museli ste patriť na jeho cierpienie, na jeho walkę życia. Pomáhali ste mu v tejto nemoci. Pomagali ste mu v tej chorobie. A museli ste sa dívať na to, ako zápasy, ako túži žiť. Museli ste patriť na to, jak on walczy, jak pragnie žiť. A mnohokrát ste videli, že ste bezmocní. A wielokrotnie videli ste, že jesteście bezsilní. A nevedeli ste týmto svojim milým pomôcť. A nepotrafili ste svojim ukochaným udeliť pomoc. Veľmi podobná situácia bola aj v rodine tejto ženy. Taká podobná situácia znajdovala sa v rodine tej kobiety. 12 rokov zápasila o svoj život. 12 lat valčila o svoje życie. A všetko svoje imanie vynaložila na lekára. Celé svoje mienie vynaložila na lekáři. Ale lekári jej nemohli pomôcť. Lekáři jej nepotrafili pomôcť. Ale počuje zvesť o Pánu Ježišovi. Ona usłyszała wieść o Panu Jezusie. Dovtedy nie była możliwość. Do tej pory nie było żadnej możliwości. Ale teraz przyszła sprawa, że Pan Jezus jest na blisku. I teraz otrzymała taki komunikat, że Pan Jezus znajduje się w pobliżu. Urobiła jedno zwłaszne rozhodnutie. I ona dokonała pewnej specjalnej decyzji. Rozhodla sa, že ona pôjde do toho zástupu. I ona tak zadecydovala, že będzie, že pôjde i vmieša sa v ten tłum. A že dostane sa až k Pánu Ježišovi. I będzie próbovala, či dostane sa až do blízkosti Pána Jezusa. A že ona sa ho dotkne. I postanovia go dotknúť. A v tom dotknutí, že obdrží to, po čom ona túži. I v tým dotknięciu liczyła na to, že uzyska to, čego się spodziewała. Aká veľká viera v srdci tejto ženy. Jaká veľká viera v srdcu tej kobiety. Veríš tomu, že v dotyku Pána Ježiša Krista je vyriešenie tvojho problému? Či vieš to, že v dotknięciu się Pána Jezusa je rozwiązanie tvojich problémov? Chcem sa Haleluja. Chcem sa opýtať, že či máš nejaké problémy. Chciałbym się zapytać, czy znajdujesz się w jakimś problemie. Czy masz nejaké ťažkosti, ktoré by si chcel Pánu predložiť alebo chcela povedať Pánu? Czy masz jakieś trudności, kłopoty, które chciałbyś powiedzieć Pánu? Či by si chcela mu odovzdať alebo chcel odovzdať mu ten svoj problém života? Či chciałabyś oddať jemu ten svoj problém? Ty musíš prísť až k Pánu Ježišovi. Ty musíš prísť až bezpośrednio do Pána Jezusa. Nestačí, aby o tom vedeli len bratia a sestry v zbore. To nevystarčí, že by o tom vedeli bratia i sestry v zbore. Nestačí, aby o tom vedel brat kazateľ. Nevystarčí, že by o tom vedel brat pastor. Ale je potrebné, aby si s tým svojim problémom prišiel a prišla až k Pánu Ježišovi. Je nezbędné, že by s tým svojim problémom prišla až bezpośrednio do Pána Jezusa. V tom ti pomôže aj tvoj pastor, aj starší zboru. V tým pomôžu ti očivíšte brat pastor i starší zboru. Ale je potrebné, aby si ty skúsil a zažil. Ale potrebné je, že by si dosvědčil i spróbował osobný kontakt, osobný dotyk Pána Ježiša vo svojom živote. Osiągnąć to bezpośrednie dotknięcie, ten bezpośredni kontakt s Pánem Jezusem. Pretože ak tomuto osobnému kontaktu nedojde, bo jeżeli nie dojde do tego bezpośredniego kontaktu, vždycky bude tvoja viera ochudobnená. Zawsze będzie twoja wiara zubożona. Môžeš chodiť do tohoto zhromaždenia. Môžeš učenšťať v tým naboženstve. Alebo do nejakého iného zboru. Alebo do jakéhož iného zboru. Môžeš hovoriť, ako tam pekne spievajú. Môžeš opovedať, jak tam pekne spievajú. Ako pekne tam kážu Božie slovo. Jak pekne vyhlášajú kazania. Aké pekné vzťahy sú medzi bratmi a sestrami. Jaké cudovné stosunky všrod bratí i sestr panujú. Ale ak nemáš osobné svedectvo o tom, ako sa ťa Pán Ježiš Kristus dotkol a ako si sa ty dotkol jeho. Ale jeżeli nie masz takiego osobistego świadectwa, jak Pan Jezus dotknął się ciebie i jak ty dotknąłeś się jego, stále ti niečo w živote bude chýbať. Ciągle ci będzie w życiu czegoś brakować. A w tomto by som sa chcel obrátiť na mladých ľudí. I w tym chciałbym zwrócić się do młodych ľudí. Vychovávaliście sa v tomto zbore? Vychovávaliście się w tym zborze. Prichádzaliście pod zvuk Božího slova? Przychodziliście pod słowo Boże. Nauczyliście się, ako treba sa chovať, ako Božie deti, ako kresťania. Nauczyliście się tego, jak powinniście się zachowywać jako Boże dzieci, jako chrześcijanie. Ale nie zabudnijcie, potrzebujecie osobny dotyk, osobny kontakt z Pánom Ježišom. Ale nie zapomnijcie, potrzebny wam jest osobisty kontakt, osobiste dotknięcie się Pana. Pretože príde raz v živote taká chvíľa. Przyjdzie raz w życiu taki moment, keď nad vašimi problémami môže jedine Pán Ježiš Kristus vám pomôcť. Kiedy v vašich problémach môže vám pomôcť tylko Pán Jezus. A aj bola teraz druhá rodina. I bola rovnež druhá rodina. A v tej rodine pred 12 rokmi sa narodilo dieťa. I v tej rodine rovnež pred 12 lety urodilo sa dziecko. Tu práve opačná atmosféra nastala. Tu odvrotná situácia. Pred 12 rokmi prišla radosť do domu. 12 rokov temu nastúpila radosť v ten dom. Narodila sa dcérka. Urodila sa córečka. A tešila sa celá rodina. I radosť bola v celej rodine. Aj v našej rodine bola mnohokrát radosť. Rovnež v našom domu bola veľokrotne taká radosť. Aj v našej rodine sa 6 detí narodilo. Kedy v našom domu urodilo sa 6 detí. A viete si predstaviť, koľko radosti som musel zažiť ako otecko. I vyobražte sobie, ile to radosti musiałem zažiť ako otec. Pretože prišla radosť tých deťoch do domu. Požehnanie, Božie požehnanie. Bo prišla radosť vraz s tými deťmi. Blagoslovenstvo, Bože blagoslovenstvo. A nie je jedno, ako prijímame deti do domácnosti. I to nie je obojentné, ako my prijmujeme naše deti do našich domov. Nemáme deti prijímať tak, no Pane Bože, keď si mi zase dali jedno, no tak čo mám robiť, tak daj. Nepovinno to byť ten spôsob, no Pane Bože, keď už mi dávaš znovu jedno, no to už dobře, že dávaš, no. Ako hovorí Pán Ježiš, ako máme prijímať deti? Jak mluví Pán Jezus, ako my máme prijímovať deti? Ten, kto príjme v mojom mene takéto dieťa. Ten, kto prijmuje v mojom imieniu také dieťa. Pomôžte mi ďalej, čo hovorí. Pomôžte mi ďalej, čo on mluví. Mňa prijíma. Mne prijmuje. Haleluja. Haleluja. Prvýkrát som prijal Pána Ježiša, keď som mal 15 rokov. Pierwszy raz przyjąłem Pana, kiedy miałem 15 lat. A ešte 6 som ho prijal v mojich deťoch. I ešte 6-krotne prijím go v mojich deťoch. Haleluja. Haleluja. Vidíte, aké je bohaté moje srdce. Popatrzcie, aké je bogaté moje srdce. Je to radosť. Čo to je radosť? Je to požehnanie. Je to blagoslovenstvo. A niekto mi povedal, že to je Benjamín. A ktož by povedal, že to je Benjamín. Možno, že moja manželka by povedala, že Benjamín. Možno, moja žena by povedala, že to je Benjamín. Ale ja by som to nesmel povedať. Ale ja mi nevoľno by tego povedieť. Lebo čo, ak sa Pán Boh rozhodne mi ešte dať? A čo, ak Pán zdeciduje ešte coś doložiť? A ja by som mu povedal nie. A ja bym povedal nie. To je radosť. To je radosť. Viete, aká je to radosť, keď na mňa sa usmie môj malý chlapček? Viete, aká to je radosť, keď moje malé dziecko, môj chlapček, sa do mňa usmiechne? Prišiel som taký unavený raz domov. Prišedbem pevného razu taký zmenčony do domu. Sadol som si a chytil som si tvár do dlani. Usiadłem i položiłem svoje ręce na svoju tvář. A on prišiel ku mne. I on prišiel do mne. Sadol mi na moje kolena. Usiadł na mojich kolanach. A keď videl, že sa na neho nepozerám. I keď popatrzył, že na niego nie patrzę. Zobral mi najprv jednu ruku. Vziel najprv jednu ręke. Potom druhú ruku. Potom vziel druhú ręke. Mal som sklonenú hlavu, potom mi zodvihol hlavu. I keď miałem skłonioną głowę, to wtedy ją podniósł. A keď videl, že sa na ňo nedívam, tak dobre, že mi aj oči na ňo neobrátil. I keď zobáčil, že na niego nepatrzę, to ukierunkoval moje oči v svojim kierunku. A musel som sa na ňoho usmiať. I musiałem się do niego uśmiechnąć. Je to požehnanie. Je to błogosławieństwo. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Pán Boh požehnáva naše rodiny v našich deťoch. Pán Boh blagoslaví naše domy v našich deťoch. Nebráňte sa tomu, aby Pán Boh dával do našich rodín deti. Nie brońcie się temu, żeby Pan dawał dzieci do naszych domów. Lebo keď Pán Boh dá ovečky, dá aj pastvu. Bo kiedy Pan daje owieczkę, dá również pastwisko. Nemusíme sa obávať. Nie musíme się bać. Možno, že nebudeme mať až toľko veľa pohodlia. Možno, nebudeme mieli tyle wygody. Možno, že menej budeme spávať. Možno, mniej będziemy spali. Ale práve v tom je tá krása. Ale v tým je vlastne tá piękność. Že nežijeme sami pre seba. Že nežijeme sami dla siebie. Ale sa môžeme obetovať. Ale môžeme się ofiarować. Môžeme v mene Pánovom môžeme slúžiť. Môžeme v imieniu Pána slúžiť. A tak prijímať naše deti, ako sme prijali aj Pána Ježiša. Prijímovať tak, jak by sme Pána prijímovali. A to je veľké požehnanie. A v tým je veľké blagoslovenstvo. 12 rokov radosti. 12 rokov radosti. V tejto rodine. V tom domu. A tu je jedna chvíľa. A i tu następuje moment. Tie momenty týchto rodín sa stretávajú v jednom bode. Momenty tých dvoch rodín spotykajú sa v jednom punkte. Rodina, ktorá 12 rokov trpela. Rodina, ktorá 12 rokov cierpiała. A rodina, ktorá 12 rokov sa radovala. I rodina, ktorá 12 rokov cieszyła się. V jednej chvíli a v jednom momente obidvaja potrebujú Pána Ježiša. V jednym čase, v jednym momencie, v jednej chvíli potrzebują obydwie rodziny Pána Jezusa. A jeho pomoc. I jego pomocy. A chcem ti povedať. I chcę ci powiedzieć. Keď si myslíš, že ty Pána Ježiša nepotrebuješ. Keď myslíš, že nepotrebuješ Pána Ježiša. Ak si myslíš, že si postačíš na svoje problémy. Keď uvážaš, že vystarčíš sebe poradiť so svojimi problémami. Máš svoje deti, máš svoju rodinu. Máš svoje deti, máš svoj dom. Máš svojho muža. Máš svojho manžela. Alebo máš svoju ženu. Máš svoju ženu. Rozumiete si? Rozumiete si? Všetko je v poriadku. Musím ti jednu vec povedať. Musím ti jednu rzecz powiedzieć. Nechoď ďalej bez Pána Ježiša. Nie, choď ďalej bez Pána Jezusa. Lebo príde jedna chvíľa, keď budeš veľmi potrebovať Pána. Bo príde jeden deň, jedna chvíľa, kedy bardzo będziesz potrzebować Pana. A jedine On je ten, ktorý môže zachovať teba aj tvoju rodinu. I tylko On jest tým, ktorý môže zachovať tvoj dom, tvoju rodinu. Milí naši mladí. Kochani młodzi. Možno, že myslíte si, ja si viem poradiť v škole. Może tak uważacie, ja sobie poradzę w szkole. Darí sa mi. Udaje mi się. Ide mi aj matematika. Również z matematyką sobie radzę. Nie potrzebuję w tom pomoc. Nie potrzebuję pomocy. Ale príde jedna chvíľa, keď budeš tú pomoc veľmi potrebovať. Ale príde jeden moment, kedy budeš tej pomoci potrebovať. Nepovedz si, že ty si postačíš na svoje problémy sám. Nepovedz sám do siebie, že ty sobie ze všetkým poradíš. Jedna chvíľa vyskúša tvoj život. Jeden moment vypróbuje tvoje życie. A keď bude Pán Ježiš v tvojom živote. A kedy bude Pán v tvojom życiu. V tvojom srdci. V tvojom srdcu. Bude to na tvoju záchranu a na tvoje požehnanie. Bude to na tvoj ratunek i na tvoje blahoslavenstvo. Ale bez Pána Ježiša Krista. Leč bez Pána Jezusa Chrystusa. Stráca človek nádej. Tráčiš nádeje. Pri jednej príležitosti przy jednej okazji przyszedł za mną jeden młody ojciecko. Przyszedł do mnie jeden młody ojciec. A on sa dopočul, že sa modlím za nemocných. I on tak słyszał, czy dowiedział się, że ja się brat się modli za chorymi. Nigdy som tohoto človeka nevidel. Nigdy tego człowieka nie widziałem przedtem. Žil vzdialený okolo 30 kilometrov. Mieszkał w odległości około 30 kilometrów. A prišiel a povedal mi, že počul, že sa modlím za ľudí a či by som mohol prísť sa pomodliť za jeho dieťa. Prišiel, bo povedal, že slyšal, že sa modlí za ľuďmi i či bola by taká možnosť, že by sa pomodlil za jeho dieťa. A pýtal som sa, čo je s tvojim dieťaťom. I pýtal sa vtedy, čo je s tvojim dieťaťom. A on hovorí, že od svojho narodenia je dieťa vyviazané v postielke. Od swojego urodzenia jest dziecko przykute do łóżeczka, pretože trpi ekzemą na całym ciele. Ono cierpi alergią na swoim ciele. A kiedy sa uwolnia jego, kiedy sa mu uwolnia rączki i kiedy zwalnia się mu rączki, tak w momencie strha kożu z całego swojego ciała, lebo tak osvrbi. To momentalnie zrywa skórę ze swojego całego ciała, tak bardzo go to spędzi i tak się drapie. A płakał ten to ojciecko. I ten ojciec płakał. A mówi, wszystko, cośmy już mali, wszystko zme porozdawali po doktorach. Wszystko, co posiadaliśmy, wszystko rozdaliśmy na lekarzy. Ale nam nie mogli pomóc. Nic nam nie mogli pomóc. Nie moglibyście przyjść a modlić się. Aspoń pójdźcie tam, aspoń się pomodlić. Czy nie mógłby brat przyjść i pomodlić się? Chociaż przyjść i chociaż pomodlić się. Bratia, sestry, išiel som s týmto otcom. Bratia i sestry, poszedłem z tym ojcem. Dowiedol ma do izby. Doprowadził mnie do pokoju. V postielke bolo vyviazané malé dieťa ako mučedník a spalo. V łóżeczku było przywiązane, przypętane małe dziecko i spało. Keď som uvidel toto dieťa, zaplakal som. Kiedy zobaczyłem to dziecko, zapłakałem. Začal som volať k Pánu. I zacząłem wołać do Pana. Aj otec plakal, a ja som plakal. I ojciec płakał, i ja płakałem. Volal som, Panie Ježišu, zmiluj sa nad týmto dieťaťom. I volałem, Panie Jezu, zmiluj się nad tym dzieckiem. Ak máš len akýkoľvek spôsob, aby toto dieťa mohlo byť oslobodené od svojej nemoci. Jeżeli istnieje jakikolwiek sposób na to, żeby to dziecko zostało uwolnione. Prosím ťa, dotkni sa to dieťaťa, daj mu svoju milosť. Proszę się, dotknij się tego dziecięcia i daj mu swoją łaskę. Osloboď ho od jeho nemoci. Uwolnij go od jego choroby. A tak som odišiel. I tak odszedłem. Nevidel som žiaden zázrak. Nezobačujem žiadnego cudu. Otecko poďakoval, že aspoň som mal s ním súcit. Otec podinkoval, že miałem chociaż trochę spoučuťa. A na druhý deň som mal cestu do Bratislavy. I na następny deň podróżowałem do Bratislavy. Vošiel som, navštívil som jednu rodinu. Odviedziłem pevnú rodinę. A tam v rodine mi predstavili jednu mladú osobu, i tam, ktorú som nepoznal. V tej rodine predstaviono mi pevnú mladú osobu, ktorej neznávam. Povedali mi, že z Anglii sa vydala do tejto rodiny. Povedeli mi, že přijechala z Anglii i vyšla za mąż do tej rodiny. A že ona je mladá detská doktorka. I že ona je s mladým pediatrom, ako lekárkom dziecięcom. A to mi to tak dotklo sa uši, hovorím, detská doktorka, tak som jej povedal. I tak mne to udeřilo v môj sluch, i tak povedal sobie lekárka od chorób dziecięcych. Tak som porozprával o tomto dieťati, o tej modlitbe, o tak, tom súcite. Tak rozmawiałem o tym dziecięciu, o tej modlitbie, o tym współczuciu. A ona hovorí, je to zvláštne, mám u seba jednu masť. I ona powiedziała, to jest ciekawe, właściwie akurat mam przy sobie pewną maść. Zoberte túto mastičku tomu dieťaťu, nech pomažú celé jeho telo. Proszę wziąć tą maść i niech tą maścią nasmarują całe ciało tego dziecięcia. Táto masť sa nesmie používať pre deti, len dospelí to môžu používať. Właściwie to nie wolno stosować tej maści dla dzieci, ale tylko dla dorosłych. Ale ak Boh dá milosť, tak to dieťa môže byť oslobodené. Ale jeżeli Bóg daje miłość, to dziecko może być uwolnione. A tak som priniesol tú masť. I przyniosłem tą maść do tejto rodiny. Do właśnie tej rodziny. Už aj tá rodina mala také uvoľnenie vo svojom srdci. Už rovnež tá rodina miala také jakieś uvoľnenie, také rozluznenie v svojim srdcu. Prijali túto masť a ja som odišiel. Prijeli to masť a ja odšedujem. Po dva týždne. Po dvoch týždňoch. Prišiel otecko aj s manželkou, aj s dieťaťom na rukách. Przyszli ojciec, matka, a również z dziecięciem na ręku. A płakali. I płakali. Dziecko miało w ręku hraczku. Dziecko trzymało w ręku zabawkę. A mówił ojciecko, pozrycie sa, ujo kazateł, pozrycie sa. Popatrzcie, wujek pastor, popatrzcie. Nasze dziecko sa jeszcze nigdy nie grało. Nasze dziecko nigdy się jeszcze nie bawiło. A pozrycie sa, ono sa gra. Popatrzcie, ono się bawi. Pozrite, všetok ekzém z celého tela jej zmizol. Popatrzcie, całe uczulenie z jego ciała zniknęło. Aká radosť. Jaka radosť. Aké požehnanie. Jakie błogosławieństwo. Pán Boh má rôzny spôsob. Pán má wiele sposobów. Niekedy povie Izajášovi, povedz, prilož suché fíky. Pewnego razu powiedział do Izajasza, przyłóż suche figi. Na rany Ezechiasza, kráľa. Na rany króla Ezechiasza. Inokedy Pán Boh sa dotknie a bez suchých fíkov. Za innym razem Pán się dotknie bez suchych figów. A uzdraví. I uzdrawia. Pán Boh má svoj spôsob. Pán má svoje sposoby. Dovoľme, aby On sa nás dotýkal. Pozvoľme, żeby On się nás dotykał. Tak, ako On chce. Tak, jak On chce. Dôverujme Mu. Ufajme Mu. Aj keby, aká radosť bola v tvojom živote. Jaká by nebola radosť v tvojim życiu. Aj vtedy budeš potrebovať Pána Ježiša. Rovnež vtedy będziesz potrzebował Pana. A keď si prišiel a v tvojom srdci je smútok. A keď prišedłeś a v tvojim srdcu znajduje się smutek. A tam máš bolest pre nejakú vec. I jesteś, máš ból z powodu jakiejś sprawy. A máš túžbu vo svojom srdci, skrytú túžbu, preto si prišiel do tohoto zhromaždenia. Máš pragnienie, také ukryte pragnienie v svojim srdcu i dlatego prišedłeś na to nabożeństwo. Možno, že si prvýkrát v tomto zhromaždení. Možno, že si po raz pierwszy v tym nabożeństwie. Pretože máš skrytú túžbu vo svojom srdci. Bo máš ukryte pragnienie v svojom srdcu. Poď až k Pánu Ježišovi. Choď až do Pána Jezusa. Nenechaj sa odradiť ľuďmi. Nepozvol, že by Iní ti odradili. Nech nie je ti prekážkou tvoja matka alebo tvoj otec. Nech nepřeškádza ti tvoja matka či tvoj otec. Nech sú ti nie prekážkou tvoji súrodenci. Nech nepřeškádzajú ti tvoje rodzeństvo. Nech nie je ti prekážkou ani tvoj kňaz. Nech nepřeškádza ti tvoj ksiądz. Lebo ty potrebuješ sa dostať až k Pánu Ježišovi. Ty potrebuješ dostať sa bezpośrednio do Pána Jezusa. Ty potrebuješ sa ho dotknúť. Ty potrebuješ się go dotknąć. Ty potrebuješ mať osobnú skúsenosť. Ty potrebuješ mať osobiste doświadczenie. Nie to je dôležité, čo ty robíš. Nie to jest ważne, co ty czynisz. Zvestujem ti, že to je dôležité, čo urobí Pán Ježiš v tvojom živote. Zvestuje ti, že to je vážne, co Pán Ježiš učení v tvojom życiu. Možno, že ty si hovoríš, že ja chodím do zhromaždenia. Možno ty sobie povieš, prečiž ja učenšťam do náboženstva. Chodím do církvy, do chrámu. A chodzę do kościoła. Slúžim. Slúže. Robím všelijaké pomocné práce pri kostole. Dokonuje wielu pomocničích prác. Ale musím ti povedať, nie to je dôležité, čo ty robíš. Ale musím ti povedať, nie to je vážne, co ty činíš. Ale to je dôležité, čo urobí Pán Ježiš v tvojom živote. Ale to je vážne, co Pán, čo Pán dokoná v tvojom živote. Poď k Pánu Ježišovi. Choď do Pána Jezusa. Dotkni sa jeho. Dotkni sa jeho. Otvor svoje srdce. Otvor svoje srdce. A povedz mu všetko. I povedz mu všetko. Keď Pán Ježiš Kristus poznal, že vyšla z neho moc. Keď Pán Jezus zauvažil, že vyšla z neho moc. Obzrel sa, opýtal sa, kto sa ma to dotkol. Obejrzał się i zapytał się, kto mnie się dotknął. Jeho učeníci sa pohoršovali nad tým. Jego učňovie się zgorszili z tego tytułu. A hovoria, ako môžeš hovoriť, kto sa ma dotkol, však sa ťa všetci dotýkajú, celý zástup sa tlačí. Jak ty môžeš powiedzieć, že kto się mnie dotknął? Przecież wszyscy się ciebie dotykają, cały tłum się ciśnie na ciebie. Ale Pán Ježiš spoznal, že niekto v tom zástupe sa ho ináč dotkol. Ale Pán Ježiš poznal, že ktoś z tego tłumu się go w inny sposób dotknął, jak pozostali. Sme tu mnohí. Jest nás tu wielu. Mnohí sa dotýkame Pána. Wielu z nás dotýka się Pána. Ale Pán Ježiš rozozná práve tú tvoju potrebu. Ale Pán Ježiš rozpozná vlastne tvoj problém. A on sa otočí k tebe. I on się odwróci v kierunku tvojim. A on odpovie na tvoju prosbu. I on odpovie na tvoju prosbu. On bude hovoriť k tvojmu srdcu. On będzie mówił do tvojego serca. Povzbudí tvoju vieru. On pokřepí tvoju vieru. A táto žena padla pred Pánom Ježišom. A tá kobieta upadła do nóg Pána Jezusa. A všetko mu povedala. I povedal mu všetko. A ty mu povedz všetko. I ty mu povedz všetko. Možno, že si povedala susedke všetko. Môže povedať sousiadce všetko. Možno, že si povedala niekomu inému. Môže povedať komuś innemu. Ale ešte Pánu Ježišovi si nepovedala všetko. Ale ešte Pánu Ježišovi všetkého nepovedala. Povedal si možno svojmu priateľovi všetko. Povedalaš možno svojmu priateľovi všetko. Ale povedz všetko aj Pánu Ježišovi. Ale povedz všetko Pánu Otvor Jezusovi. Otvor mu celé svoje srdce. Otvor mu celé svoje srdce. A povedz mu, čo je v tvojom srdci. A povedz mu, co je v tvojim srdcu. Vieš, darmo by si spieval. Vieš, nadaremne by spievaleš. Darmo by si robil akékoľvek iné cirkevné úkony. Nadarmo dokonyval byš viere obžontkov kościelnych. Ale ak by si nemal toto osobné obecenstvo s Pánom v tej komórke. Kedy nemial byš tej osobistej spoločnosti s Pánem v svojej komórce. Poniesieš ďalej svoj hriech a ďalej svoje trápenie. Poniesieš ďalej svoj grzech i svoje cierpienie. Aké je to krásne, keď môžeš mať to osobné obecenstvo s ním. Jaké to je cudovné, keď môžeš mať tú osobistú spoločnosť s ním. Tie krásne chvíle na kolenách. Tie cudovné chvíle na kolenách. Keď mu dôverne môžeš povedať svoj problém. Keď s ufnosťou môžeš do neho predstaviť svoj problém. A on odpovedá, on sa postaví pri tebe. I on odpovedá, on stane pri tobie. Keď sa narodil náš chlapček Janko. Kiedy urodził się nasz chłopczyk Janko. Teraz ma 9 rokov. Teraz ma 9 lat. Moja manželka musel som ju veľmi rýchlo odniesť do nemocnici. S mojou ženou bolo tak, že musiałem ją bardzo szybko odwieźć do szpitala. a na minutách už závisel vôbec jeho život. I od minút bylo zależne jeho życie. Zatelefonovali sme do nemocnici, že prídeme. Do špitala, že prichodíme. A išli sme cestou tam. I tak drogu sme šli či jeli. A keď sme došli tam, tak nás lekári čakali. I kiedy już dotarliśmy tam, to już nás lekáře očekivali. A vyvolali pôrod. I vzbudili, vyvolali pôrod. Ale mi nedávali nádej. Lecz nie pozostawiali nadziei. Poslali ma lekári domov a povedali, vy nám tu nepomôžete. Odesłali mnie do domu, povedali, pán nám tu nic nie pomôže. Choďte domov a ráno prídete. Iďte do domu i ráno prídete. A povieme vám, čo je s dieťaťom aj s vašou manželkou. I povieme, co je s dieckým i co je s ženou. Vedel som, že manželka stratila veľa krvi. Viedziałem, že žena utratila veľa krvi. A bolo mi povedané, že nielen moje dieťa je ohrozené, ale aj moja manželka. Tak zostałem poinformovaný, že nie tylko je zagrożenie dla mojego dziecka, ale również dla mojej żony. A tak som išiel domov. I tak poszedłem do domu. Zobral som Bibliu. Wziąłem Biblię. Otworzył som si. Otworzyłem. A volal som na Pána. I volałem do Pána. Drahý Panie Ježišu. Drogi Panie Jezu. Nikto na tomto svete ma nevie posilniť. Nikt na tym świecie nie jest w stanie mnie wzmocnić. Nikt nie jest w stanie mnie pocieszyć. A čo by stálo aj ľudské slovo pre mňa? A co by značilo dla mnie slovo ľudské? Prosím ťa, poteš ma ty sám. Proszę cię, żebyś ty sam mnie pocieszył. A tak som pozrel do svojej otvorenej Biblii. I tak popatrzyłem do svojej otwartej Biblii. A hneď mi oči padli na takéto slovo. I oči moje zostały skierowane na také slovo. Raduj sa a plesaj. Raduj się i plonsaj. A ja som ešte stále bol v slzách uplakaný. A ja ešte byłem v zách uplakaný. Stál som zo svojich kolien. Stałem z svojich kolan. Pritisol som si Božie slovo k svojmu srdcu. Priložujem Biblie do mojego serca. Z mojej tvári, z mojich očí tiekli ešte slzy. Z mojich očí ešte płynęły łzy. A začal som plesať a radovať sa. I začúvam radovať sa i podskakívať. Uveril som, že Boh má pravdu. Uvieržujem, že Bůh má pravdu. Uveril som, že Božie slovo je nadovšetko. Uvieržujem v to, že slovo Bože je ponad všetkým. A že Boh vie rémou hovoriť k srdcu človeka. I že Pán popřes réma môže mluviť do srdca. A ja som uveril, že prehovoril ku mne. Raduj sa a plesaj. Ja zrozumiałem, že on przemówił do mnie i tak cieszyłem się i pląsałem. A tak som si ľahol a spal som do rána. I położyłem się i zasnąłem i spałem do rána. Ráno som prišiel do nemocnice opýtať sa, ako sa veci majú. I ráno vybrałem się do špitala dowiedzieć się, jak się rzeczy mają. Lekári hovorili, že dieťa je už zachránené, ale že s manželkou sú vážne problémy. Powiedziano mi, že dziecko uratované, lecz s ženou, že sú poważne problémy. Ale ja som sa radoval a plesal ďalej. A ja tešiłem się i plonsałem nadal. Lebo nie ľudské slovo, ale Božie slovo je to, ktoré dáva zmysel môjmu životu. Bo nie ľudská mowa, ľudské slovo, ale Božie slovo daje sens mojemu życiu. A on ma upevnil aj tej najťažšej situácii. A on mnie utwierdził również tej najtrudniejszej sytuacji. Ty potrzebujesz Pana Jezusa. Ty potrzebujesz Pana Jezusa. Keď máš radosť. Kiedy masz radość. Aj keď máš starosť. Również kiedy się troszczysz. On je ten, ktorý čaká na teba. On jest ten, który oczekuje na ciebie. Ty możesz mu otworzyć serce. Ty możesz mu otworzyć swoje serce. Ty możesz go powołać do swojego serca. Ty możesz go zaprosić do swojego serca. Możesz go poprosić o odpuszczenie. Możesz go poprosić o przebaczenie. Możesz mu wszystko powiedzieć. Możesz mu wszystko powiedzieć. Możesz się dotknąć wiarą. Możesz dotknąć się go wiarą. Możesz być oprostieny z swojego trápenia. Możesz być zwolniony od swojego cierpienia. A Pan Jezus Chrystus da ci swobodę. A Pan Jezus daje ci wolność. Da ci swoje uzdrowienie. Da ci swoje uzdrowienie. Da ci swoje pocieszenie. Da ci swoje pocieszenie. On jest ten dobry Pan. On jest tym dobrym panem. Ale zároveň hovorí, nie je možné dvom pánom slúžiť. Ale równocześnie on powiada, nie można służyć dwóm pánom. Vyberte si, komu budete slúžiť. Vybierzcie, komu będziecie służyć. Tak hovorí Jozua. Tak powiedział Jozua. Ale ja a môj dom budeme slúžiť. Lecz ja i mój dom będziemy służyć panu. Rozhodni sa, aby si ty i tvoj dom slúžil panu. Zdecyduj się, żeby ty i twój dom służyliście panu. Całym swoim sercem. Pretože on je hoden tvojej chvály. On jest wart twojej chwały. Pri jednej príležitosti. Pri jednej okazji. Oslovila ma jedna sestra, bolo to pred rokmi. Pewna siostra powiedziała do mnie, było to około roku temu. Hovorí, prosím ťa, mohol by si pomôcť môjmu manželovi vyzvárať auto? Tak povedal do mne, ty, či mohbyš pomôcť môjmu manželovi vyspávať samochod? A ja som hovoril, že samozrejme, že mu pomôžem. Ja mu povedal, očivíšte, že mu pomôže. Ale vedel som o tom, že jej manžel je tvrdo neveriaci. Ale wiedziałem o tym, że jej mąż to jest no twardo niewierzący. Bol tvrdý komunista. On był mocnym komunistą. A nie przyjmował wobec wierzących ludzi. I on nie przyjmował, czyli nie miał kontaktu z wierzącymi ludźmi. Lenže Božia sprawiedliwość jest wielka. Ale Boża sprawiedliwość jest wielka. Nie len wierzącym ludziom rdzaweli MBčki. Taka jest sprawiedliwość, że nie tylko wierzącym ludziom rdzewiały no skody, ale aj komunistom. Ale również komunistom. Ale Pán Boh miloval aj tohoto komunistu. Pan miłował czy kochał również tego komunista. A tak som odkázal od tejto sestry, povedz manželovi, že mu pomôžem s tým autom. I tak przekazałem poprzez tą siostrę, powiedz do swojego męża, że mu pomogę z tym samochodem. Tak sme sa stretli. I tak spotkaliśmy się. Aby sme sa dohovorili, ako to budeme robiť. I kiedyśmy się dogadali, jak, w jaki sposób będziemy to robić. A tak jej, tak mu hovorím, viete, budete mi pri tom pomáhať. I tak powiadam do niego, no, będzie mi pan pomagał. Ja vystrihnem tie hrdzavé časti. Ja vytnę te zardzewiałe części. Potom vy mi pridržíte tie plechy. Potem vy mi przytrzymacie te blachy. A porobíme to. I no, jakoś to zrobimy. A on hovorí, no, výborne, tak ja vám pošlem syna. On powiada, no świetnie, to ja przyślę panu syna. Mám takého šikovného chlapca, však on je veriaci. Mám takiego, no, fajnego chłopaka, on też jest wierzącym. A on vám to tam podrží. I on to panu przytrzyma. A ja som mu povedal, a ja vám to nebudem robiť. A ja powiedziałem, ale wtedy ja tego nie będę robił. A on hovorí, a prečo? A nie jedno, pyta, či ja to držím, či syn to drží. A on się pyta, i dlaczego, či to nie jest obojętne, či ja to trzymam, či syn? Hovorím, nie. A nie? Budete to buď vydržať, alebo to nebudem robiť. Albo to będzie pan trzymał, albo tego nie będę robił. On bol veľmi tvrdý človek. On był bardzo twardym człowiekiem. Vyhodil kazateľa z bytu. Vyžučil kaznodieje z domu. Keď prišiel k ním na návštevu. Kedy prišiel do nich pod viediny. A dokázal vyhodiť aj iných ľudí. I potrafil vyžučiť również inne osoby. Ale mal som tú odvahu, že som takto s ním hovoril. Ale miałem tą odwagę, żeby z nim w ten sposób mówić. Lebo som vedel, že veľmi veľké diery má na škodovke. Bo wiedziałem, že bardzo wielkie dziury ma v tej Skodzie. A tak prišiel prvý deň. I pierwszy dzień przyszedł. Keď som mu rezal karbofrezou, keď som mu rezal do toho jeho auta. Kiedy mu flexem wycinałem te blachy w samochodzie. Ako keby som mu bol do kolena vrtal. To tak, jakbym mu wiercił kolano. Tak ho to bolelo. Tak go to bolało. A hovorím, no dobre, a už teraz vystrehol som taký plech. I dobrze, teraz wyciąłem taką blachę. A hovorím, teraz to držte. A teraz powiadam do niego, i teraz to proszę trzymać. Držte dovtedy, kým nepoviem dosť. Ale trzymajcie tak, proszę tak długo trzymać, dopóki nie powie dosyć. A keď už to držal. A kiedy już tak trzymał. Tak som mu začal rozprávať o Pánu Ježišovi. I wtedy mu zacząłem opowiadać o Pánu Jezusie. A pýtal sa ma niekoľkokrát, môžem to už pustiť? A kilkakrát nepýtam sa, či môžem už to pustiť? Nie, ešte len držte. A poviadam do niego, prosím to ešte trzymať. A tak som mu rozprával. I tak mu opovedávam. O Božej láske. O Božej milosti. Rozprával som, ako pán sa priznáva k mojim deťom. Opovedávam, jak pán priznáje sa v stosunku do mojich detí. Rozprával som mu o tom, ako aj jeho miluje pán Ježiš. Tak mu opovedávam, jak rovnež jeho kocha pán Jezus. Potil sa. Potil sa. Ale musel držať. Ale musel trzymať. Skončili sme auto. Kedy zakončeno práce. Veľmi som bol vďačný za tie diery. Bardzo budem vďačný za tie diery. Lebo som mu všetko mohol porozprávať. Bo všetko mu mogłem powiedzieć. Prešiel nejaký čas. Minul jakýś čas. Najprv ešte chcel sa so mnou vyrovnať. Nie będę od tego człowieka żądać wynagrodzenia. A tak prišiel s veľkou peňaženkou. I tak prišiel s dužým portfelem. Neviem, či bola prázdna, či plná. Neviem, či bol pełny, či pusty. Ale peňaženka bola veľká. Ale portfel bol duży. Že vyplatí mi tú prácu. Že chcel by sa vyrovnať. A ja mu hovorím, mne Duch Svätý povedal, že už mi vyplatil túto prácu. A ja mu povedal, Duch Svätý mi povedal, že už mi za tú prácu zaplatil. Pozrel sa na mňa prísne. Popatril ostro na mňa. A hovorí. I povedá. Dobre. No dobře. Tak vám ďakujem. To vám vôbec z tego dziękuję. Podal mi ruku, ale v tom stisku ruky som cítil, že ma má rád. Podal mi svoju dłoń, ale v tym uścisku tej dłoni uczułem, že on mnie lubi. O dva roky som sa dozvedel, že tento človek má... Po dvoch latach dowiedziałem się, že ten človek trpí rakovinou. Má raka. Veľmi schudol. Bardzo schud. Nikoho neprijímal k sebe. Nikoho neprijímoval. Manželka sa celý život modlila za neho. Žona jeho celé życie modlila sa za neho. Ale on neprijímal Božie slovo. A on jednak neprijímoval slova Božego. Vtedy som už bol kazateľom v Tekovských Ružanoch. Vtedy už bolem pastorem v Tekovských Ružanoch. Zvoní telefon. Zvoní telefon. A manželka, jeho manželka pláče v tom telefóne. Jeho žona pláče v tým telefóne. A hovorí, že Šanko. I poviada, Šanko. Ja som sa celý život modlila za svojho manžela. Celé życie modlím sa za svojho manžela. A ja viem, že moje modlitby neboli márne. A ja vierzę v to, že moje modlitby nepošli na márne. Ale nikoho neprijíma tento môj muž. Ale ten môj muž nikoho nepřijmuje. Jediný o veriacich, ak sa dobre zmienil, tak by bol ochotný snáď s tebou hovoriť. Jeżeli jest jakokolwiek zmianka o wierzących, to chyba s tobą tylko jedynym by porozmawiał. Mohol by si prísť a slúžiť mu. Czy mógłbyś przyjść i posłużyć mu? Lenže už je tak nemocný. Ale už je tak bardzo chorý. Že už viac nebudeš môcť s ním hovoriť ako 5 minút. Že nebudeš môcť s ním dlhšie rozmávať. A hovorí, skúsi to, čo mu máš hovoriť, veľmi nakrátko zobrať. Spróbuj to, čo mu máš do povedzenia, żeby to bardzo krótko mu powiedzieć. Lebo po 5 minútach ti zaspí. Po 5 minútach on zaśnie. A tak som sa modlil. I tak modliłem się. Drahý Panie Ježišu. Drogi Panie Jezu. Ako mám povedať kázeň tomuto človeku? Jak ja mám vyhlásiť kazanie do toho človeka? Odkiaľ to mám začať? Od čoho mám rozpočať? Čo mu mám porozprávať? Čo mu mám povedať? Ako ho priviesť k tebe za 5 minút? Jak ho doprovadiť do tebe v ťongu 5 minút? Ako mu mám pomôcť, aby táto duša bola zachránená? V jaký spôsob mu pomôcť, aby bol zachovaný, aby bol poratovaný? A tak som sa modlil a prosil. Modlím sa i prosím. Ale tak sa mi zdalo, že nebesia neodpovedajú. A tak mi sa vydávalo, ako by nebesia neodpovedali. A už som sedel v aute, išiel som do Banskej Bystrici. Už sedel v samochode i jechal v kierunku Banskej Bystrici. Rozmýšľal som, čo mu môžem za 5 minút povedať. I tak sa zastanavujem, co ja mu môžem za 5 minút povedať. Aby on mohol byť spasený. Žeby on mohol byť zbavený. A tak som prosil a plakal. Tak modlím sa i plakalem. A volal som nahlas, kričal som v aute k Bohu. Volalem głośno, kričalem vrenč do Boga. A naraz Duch Svätý prehovoril ku mne. I nagle Duch Święty przemówił do mnie. Cez hlas mojego świadomia som počul. Przez głos swojego sumienia słyszałem. Powiedział mi, powiedz mu. Powiedz do niego. Brat mój. Bracie mój. A hovorím, nic viac. A pytam się, nic więcej? Znowu, powiedz mu, brat mój. I powtórzono, powiedz mu, bracie mój. Bol som veľmi premožený. Byłem przezwyciężony. Myslel som, že to bude kázanie. Myślałem, że będzie trzeba wygłosić kazanie. Vysvetľovanie. Że będzie trzeba coś objaśniać. Ale dostal som len toto, powiedz mu, brat mój. I tyle otrzymałem, powiedz do niego, mój bracie. A začal taký vnútorný zápas vo mne. I wtedy rozpoczęła się wewnętrzna walka. Panie, ale veď tento człowiek nie jest obrátený. Ale panie, przecież ten człowiek nie jest nawrócony. Veď on ešte teba neprijal. Przecież on ciebie nie przyjął. A je twardy. A on jest bardzo twardy. Veď wiesz, że aj kazatela wychodził. Przecież wiesz, że również pastora wyrzucił. A znowu potwierdzał Duch Święty, powiedz mu, brat mój. I znowu powtarzał Duch Święty, powiedz do niego, mój bracie. Prišiel som do ich domu. Przyszedłem do tego domu. Jeho manželka plakala. Jego żona płakała. A hovorí. I powiada. Wiesz, prichádzaš v poslednej chvíli. Wiesz, przychodzisz w ostatniej chwili. Pretože povedal môj muž dnes. Mój mąż powiedział dzisiaj. Že on spácha samovraždu. Że on popełni samobójstwo. Pretože on nechce už ďalej trpeť. On już nie potrafi dalej cierpieć. Że już to wszystko nie władze. Już po prostu nie panuje nad tym. A mówi, pójdę się go opytać, że czy cię przyjmie. I pójdę się go zapytać, czy będzie chciał się z tobą spotkać. Weszła do jego izby a mówi. Weszła do jego pokoju i powiada. Przyszedł Szanko, mógłby z tobą mówić. Czy przyszedł Szanko, czy mógłby z tobą porozmawiać? Tento človek ležal, už nebol schopný stať z postele. Ten človek ležal, už nebol v stane vstať z lôžka. A povedal, doveď ho ku mne. Povedal, doprovaď go do mne. A keď som ja vošiel do izby, i kedy vstúpiłem do tego pokoju, tento človek stával, veľmi ťažko stával zo svojej postele. Ten človek vstaje ze svojego lôžka, bardzo ťažko mu bylo. On chcel vyjadriť svoju úctu. On chciał wyrazić swoją cześć, swoją łaskę, swoją miłość. Postawił się jako kostra na swoje nogi. Stanął jak kościotrup na swoje sama miejscu. Sama kość a koża był ten to człowiek. Tylko kość i skóra. Chwiał się na całym ciele. Żał na całym ciele. A kiedyśmy się spotkali z pohľadmi. A kiedy uparliśmy do siebie swój wzrok. Powiedział som mu, Jožko, powiedziałem do niego. Jožko, bracie mój. Objaliśmy się. Uścisnęliśmy się. 5 minut płaczu było. 5 minut płaczu. Płakaliśmy jeden drugiemu na plecy. Płakaliśmy jeden drugiemu w ramionach. Ja som mal swoje rameno zmoczone slzami. Ja miałem swoje ramiona zmoczone łzami. A jego rameno było zmoczone moimi slzami. Jego ramię było zmoczone moimi łzami. A ja som cítil v srdci, že to je môj brat. Ale čujem v svojim srdcu, že to je môj brat. A hovorím mu Jožko. I povedám do niego Jozef. Nechcel by si ísť do neba k pánu Ježišovi. Či nechcel byš pújsť do neba do pána Jezusa? A on hovorí, chcel by som Šanko. A on povedal, chcelbym Šanko. Ale neviem ako. Ale neviem v jaký spôsob. Vyznaj pánu Ježišovi ten najväčší svoj hriech. Wyznaj Panu Jezusowi ten największy swój grzech. Szanko, tylko mam grzechów jako morze. I on powiada, Szanko, mam tyle grzechów jak morze. Mówię, ten jeden, a ten największy wyznaj, że si nie wierzył w Pana Jezusa Chrysta jako Bożego Syna a swojego osobnego Spasiciela. Wyznaj ten jeden, ten największy, a to ten, że nie wierzyłeś w Pana Jezusa jako swojego Pana i osobistego Zbawiciela. Płakał a mówi, wyznawam a boli ma to. A płakał a powiedział, wyznaję i boli mnie to bardzo. A tak som ho wiedol modlitwą, aby przyjął Pana Jezusa do serca. I tak prowadziłem go poprzez modlitwę, żeby Przyszedł do Pana Jezusa. A jego twarz taka była jako twarz anioła. A jego twarz stała się taką jak twarz anioła. Jeszcze mi tylko powiedział. Jeszcze tyle do mnie powiedział. Powiedz kazatelowi. Powiedz pastorowi. Niech mi odpuści. Żeby mi odpuścił. Że są był taki zły. Że byłem taki zły. A odkaż mu, że stretniemy się w niebie. I przekaż mu, że spotkamy się w niebie. A odeszedł k Panu. I odeszedł do Pana. Hallelujah. Hallelujah. W żywocie każdego człowieka. W życiu każdego człowieka. Niech by si myślał, że jakikolwiek jest silny a pewny. Chociażby sobie myślał, że jest bardzo mocny i silny. Niech si myśli, że on zwlazł, że on nie jest słaby jedyniec. Że niech sobie myśli, że on jest tylko bardzo słabą jednostką. Ale potrzebuje Pana Jezusa. Potrzebuje Pana Jezusa. Każdy potrzebujemy Pana Jezusa. Każdy potrzebujemy Pana Jezusa. Ale potrzebujemy ten osobny dotyk. Potrzebujemy to osobiste dotknięcie. Potrzebujesz mieć osobne obecenstwo. Potrzebujesz mieć osobistą społeczność. Potrzebujesz mieć to świadectwo. Potrzebujesz posiadać to świadectwo, że si położył swoje grzechy pod Golgotą. Że złożyłeś swoje grzechy pod Golgotą. Że Pan Jezus zniął twoją winę. Że Pan Jezus zdjął twoją winę. A że ci dał nowy żywot. I że dał ci nowe życie. Potrzebujesz mieć świadectwo sam sobie. Potrzebujesz to świadectwo sam w sobie. Pójdź k niemu. Chodź do niego. Jeszcze urob krok. Jeszcze jeden krok. K niemu. Do niego. Dotknij się go. Dotknij się go. A on się ciebie dotyka. I on się ciebie dotknie. Wychodzi jego moc do twojego serca. Wychodzi jego moc do twojego serca. A on to wie. A on o tym wie. A on swój zretel obraca k ciebie. I on swój wzrok zwraca ku tobie. A dawa ci to, po czym tuży twoja i dusza. I oddaje ci to, po czym pragnie twoja dusza. Pójdź k niemu. Chodź do niego. Sklonimy swoje głowy i będziemy się modlić. My skłonimy swoje głowy i będziemy się modlić. Święty nasz, drogi niebieski Ojcze. Święty i kochany nasz Ojcze niebieski. Dziękujemy ci za Pana Jezusa Chrystusa, twojego milowanego Syna. Dziękujemy ci za Pana Jezusa, twojego ukochanego Syna. Dziękujemy ci, że w nim mamy swoją nadzieję. Dziękujemy ci za to, że w nim jest nasza nadzieja. Dziękujemy, że możemy tylko pożegnania, radości przeżywać w naszych żywotach. Dziękujemy ci, że tyle radości i błogosławieństwa śmiemy doznawać w swoim życiu. Ale dziękujemy, że ty największym powodem radości si ty. Ale dziękujemy ci też za to, że największym powodem do radości jesteś ty. Pokornie cię prosimy za te serca, które cierpią. Z pokorą prosimy ciebie za tymi sercami, które cierpią. Pokornie cię prosim za te serca, Panie Jezusiu. Z pokorą prosimy ciebie za tymi sercami, które są dnes tu na tomto mieście. Które tutaj dzisiaj się znajdują. A jeszcze ciebie nie przyjęli. I jeszcze ciebie nie przyjęły. Aby ci wiedzieli otworzyć swoje serce. Żeby potrafili otworzyć ci swoje serca. Aby wszelką tu ludzką słabość wiedzieli potlaczyć. Żeby wszelką słabość ludzką potrafili odsunąć. A aby przyszli aż k ciebie. I żeby mogli dojść aż do ciebie. Aby się cię mogli tieto dusze dotknąć. Żeby mogli się ciebie dotknąć. Aby si dal wyswobodzenie. Żebyś ty dał wyzwolenie. Aby si dal uzdrowienie. Żebyś dał uzdrowienie. Aby si dal pożegnanie. Żebyś dał błogosławieństwo. Aby si znowu smutek zmienił na radość. Żebyś zmienił smutek na radość. Żal na plesanie. Ból na pląsanie. A niech jest zo wszystkiego osławione. I niech będzie za wszystko wielbione. Twoje drahé meno Ježiš. Twoje cudowne imię Jezus. Majcie głowy skłonione. Trzymajcie głowy skłonione. Chcę się was opytać. Chciałbym się was zapytać. Jest tu niekto między wami? Czy jest tu ktoś na tym miejscu? Kto się chce dotknąć Pana Jezusa? Kto pragnie dotknąć się Pana Jezusa? Wierą. Wiarą. Masz problemy. Masz problem. Masz ciężkości. Masz trudności. Boleść przemkła twoje serce. Boleść przeniknęła twoje serce. Boisz się budúcich dni. Lękasz się o przyszłe dni. Potrzebujesz Pana Jezusa. Potrzebujesz Pana Jezusa. Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Będę się za ciebie modlił. Będę się za ciebie modlił. Niech cię pożegna Pan. Nech vás blagoslaví Pán. Aj teba nech požehná. Aj teba. Aj vás tam vzadu. I vás tam s tebou. Aj tam vzadu. Nech vás Pán požehná. Nech vás Pán blagoslaví. Chvála Pánu. Rovnež tebe. Haleluja. I tebe. Aj teba. I tebe. Haleluja. Aj teba. Rovnež tebe. Chvála Pánu. Rovnež tebe. Sláva Pánu. Haleluja. Haleluja. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Aj teba tam vzadu. I tam s tebou. Haleluja. Drahý Pane Ježišu Kriste. Drogi Pane Jezu Christe. Ty vidíš tieto pozdvihnuté ruky. Ty zobačuješ te podnešené ruce. Ty vidíš tieto pozdvihnuté srdcia. Ty vidíš te podnešené srdce. Ty vidíš, že potrebujeme všetci teba. Ty vidíš, že všetci potrebujeme tebe. O, zastan si, Pane. O, Pane, ujmi sa, Pane. Obráť sa ku nám. Obruč svoje obličie ku nám. A prosíme ťa, zmiluj sa. I prosíme, že by si zlitoval. Nad každým jedným srdcom. Nad každým jedným srdcom. Nad každou rukou, ktorá bola zdvihnutá. Nad každou rękou, ktorá bola podnešená. Ale aj tie ruky, ktoré sa nemali odvahu. Rovnež nad tými, ktoré nemali odvahu. Ale ktorí v duchu sa ťa dotýkajú. Ale ktoré v duchu svojim dotýkajú sa tebe. O, príď Duchu Svätý. A dotýkaj sa späť. I dotýkaj sa našich srdc. Oslobodzuj tieto srdcia. Uvaľňaj tie srdca. Odpúšťaj, Pane. Odpúšťaj. A dávaj slobodu. I daj voľnosť. Choď v pokoji. Choďte v pokoju. Pretože Pán Ježiš. Dlatego, že Pán Jezus. Sa dotýka vás. Se dotýka vás. A vie o vašich problémoch. I zná vaše problémy. Vie vaše zápasy života. Zná války vašeho życia. Pôjde s vami. On pôjde s vami. A on dá vám nádej. I on daje vám ufnosť i nadeje. Vo všetkých veciach. Ve všetkých správach. A potom pôjdeme. A potom pôjdeme. A tam u Neho sa stretneme. I tam u Neho sa spotkáme. V tej večnej radosti. V tej večnej chvále. Kde slz nebude. Kde nebude väz. Kde nebude bolesť. Kde nebude bulu. Kde nebude nemoc. Kde nebude choroby. Kde bude večná radosť. Kde bude tylko večná radosť. Sláva Ti, Pane Ježiš. Chvála Ti, Pane Ježiš. Že toto si nám vydobil. Že to dla nás zdobyveš. O, Pane, dotýkame sa Ťa. O, Pane, my dotýkame si Tebe. Vierou sa Ťa dotýkame. Vierom si Tebe dotýkame. A viem, že všetky uzly. I vieme, že všetky väzby. A všetky puta padajú. Všetky väzby padajú. V imene Ježiša Krista. V imieniu Pána Jezusa Kristusa. Lámeme Tvoju moc. Lámeme Tvoju moc, šatane. A prikazujeme Ti. I rozkazujeme Ti. Aby si odišiel z našich rodín. Žebyš odšiel z našich rodín. Aby si odišiel z našich vzťahov. Žebyš odšiel z našich stosunkov. A vyvyšujeme vládu Ježiša Krista. I podnosíme vládze Pána Jezusa. A vyhlasujeme Jeho pánstvo nad našimi životmi. I ogłaszamy vládze nad našim życiem. Lebo v mene Ježiša Krista. Albovím v imieniu Jezusa Krista. Sa skloní každé koleno bytosti. Se každé koleno skloní, každé istoty. A každý jazyk vyzná. I každý jazyk vyzná. Že Ty si Pánom na slávu Boha. Že Ty jesteš Pánem dla chvály Pána. Otca. Boga Ojca. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Ja vás veľmi prosím. Bardzo, bardzo vás proszę. Vy, ktorí potrebujete ešte vyliať svoje srdce. Vy, ktorí potrebujete ešte vyliať svoje srdce. A ktorí by ste potrebovali ešte osobne prísť tak Pánu a potrebujete pomoc. I ktorí potrebovali by ste tak osobiste prísť do Pána i potrebovali by ste pomoci. Viem, že brat pripravil nejakú miestnosť. Viem, že je spřigotované pomieščenie. A keď potrebujete, budem môcť sa modliť s vami. I kedy je taká potreba, bende sa s vami modlil. Osobne. Osobiste. Neponáhľam sa domov. Nešpieše sa do domu. Ja mám do rána čas. Ja mám do rána čas. A kto potrebujete pomoc, prídite. I kto potrebuje pomoci, nech príde. Pán Ježiš je prítomný. Pán Jezus je obecný. Viete, v tej chvíli, keď slepý počul, že je blízko Pán Ježiš. Viete, v tej chvíli, kedy nevidomý uslyšal, že je blízko Pán Jezus. On nenechal sa odradiť ľuďmi. On nepozvolil na to, že by go iní odpędzili. On o to viacej ešte kričal. On ešte bardziej kričal. Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Jezu, synu Dávidovi, zmiluj sa nado mnou. Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Jezuše, synu Dávidovi, zmiluj sa nado mnou. A Pán Ježiš zastal. A Pán Jezus vtedy sa zatrzymal. Zastane aj pri tebe. I zatrzyma sa pri tobie. Miluje ťa. On kocha tebe. a si mu vzácny. Jesteś dla niego cennym. Ale ty si mu vzácna. I ty jesteś dla niego cenną. Pretože ťa večnou láskou miluje. Bo ťa umiłował miłością wieczną. A preto ti aj dnes činí milosť. I dlatego również dzisiaj daje ci swoją łaskę. Niech je oslavené jeho meno. Niech jego imię będzie uwielbione. Amen. Amen.